باز هم گرم از این آتش جانسوز تو هم، باز هم گرم از این آتش جانسوز تو هم، سرخوش از آه و غم و درد شب و روز تو هم. باز اگر بوی می هست به میخانه توست، باز اگر بوی می هست به میخانه توست، باز اگر آب حیاتی است به پیمانه توست، باز اگر راحت جانی بود افسانه توست، باز هم عقل کسی راست که دیوانه توست. شیخ بیجاست، شیخ بیجاست، مرا کشتی و جانم دادی، آنچه از بخت طمع داشتم آنم دادی. در ره دلدار گذشتی، ما از دل و دی در ره دلدار گذشتی، از هر دو جهان در طلب یار گذشتی. Oh! در این دایره چون نقطه مقیم. هرچند در این دایره چون نقطه مقیم، زین مرکز آلوده چو پرگار گذشتیم. مقصود نشد حاطه، هر جا که دویری از آرزوی خیش، از آرزوی خیش به ناچار گذشتی. از دل و دی ما از دل و دی در ره دلدار گذشتی از هر دو جهان از هر دو جهان در طلب یار گذشتی از هر دو جهان در طلب یار گذشتی نکو می نگرم شم تو پروانه تویی چون نکو می نگرم شم تو پروانه تویی راز شیرینی این عالم افسانه تویی حرم و دیر تویی کعبه و بتخانه تویی لب دلدار تویی طره جانانه تویی گرچه از چشم بتی بیدل و دینم این عشق گرچه از چشم بطی بیدل و دینم این عشق هرچه بینم همه از چشم تو بینم این عشق که درگاهت نومید نگردد باز زیبت که درگاهت نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد این هم برگ سبزی بود تحفه درویش علی نگهدار شما آنچه شنیدید برنامه شماره 142 برگ سبز بود که با شرکت آقایان خالدی گلپایگانی و رضا ورزنده تنظیم کردیده اشعار از عطار، عماد خراسانی، غبار همدانی و عراقی آهنگ، افشاری، گوینده، روشنک